Book 2 26 26 في الطبيعة سред природата أترى ذلك البرج؟ Виждаш ли кулата там? Виждаш ли кулата там? أترى ذلك الجبل؟ Виждаш ли върха там? Виждаш ли върха там? أترى تلك القرية؟ Виждаш ли селото там? Виждаш ли селото там? أترى ذلك النهر؟ Виждаш ли реката там? Виждаш ли реката там? أترى ذلك الجسر؟ Виждаш ли моста там? Виждаш ли моста там? أترى تلك البحيرة؟ Виждаш ли езерото там? Виждаш ли езерото там? يعجبني ذلك العصفور. Птичката ей там ми харесва. Птичката ей там ми харесва. تعجبني تلك الشجرة. Дървото ей там ми харесва. Дървото ей там ми харесва. تعجبني هذه الصخرة. Скалата тук ми харесва. Скалата тук ми харесва. يعجبني ذلك المنتزه. Паркът ей там ми харесва. Паркът ей там ми харесва. تعجبني تلك الحديقة. Градината ей там ми харесва. Градината ей там ми харесва. تعجبني هذه الزهرة. Цветето тук ми харесва. Цветето тук ми харесва. أنا أرى أن هذا جميلاً. Според мен това е хубаво. Според мен това е хубаво. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Според мен това е интересно. Според мен това е интересно. أنا أرى أن هذا رائعاً. Според мен това е прекрасно. Според мен това е прекрасно. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Според мен това е грозно. Според мен това е грозно. أنا أجد أن هذا مملاً. Според мен това е скучно. Според мен това е скучно. أنا أرى أن هذا فظيعاً. Според мен това е ужасно. Според мен това е ужасно.